İran'daki ruhban rejiminin Suriye'de mezhepçi politika izlemesi ve açıkça Esed rejimini askeri olarak desteklemesini nasıl yorumluyorsunuz? Ben İran'da gerçekten de bir ruhban rejimi olduğunu görüyorum. Ve bu dinde ruhbanlık yoktur. Anlatabiliyor muyum? İran İslam devrimi olduğunda biz devrimi destekledik. 79'da. Benim gibi milyonlar destekledi. Ama bir hayal kırıklığı oldu. Hayal kırıklığı oldu. Nedir gelinen noktada? Bölge ülkelerinin hepsi gibi. İstisnasını da görmüyorum. Kusura bakmasın kimse. Torpil geçecek değilim. İran'da ulusal reflekslerle hareket ediyor. Mezhepçi reflekslerle hareket ediyor. Bu mezhepçilik belası bu ümmeti mahvetti. Bu beladan kurtulmadığımız sürece de burnumuz pislikten çıkmayacak. Onu söyleyeyim.